पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मात्र जीव का कल्याण हो सकता है। जितने मनुष्य उसका उद्धार तो बहुत सुगमता से हो सकता है। एक ही बात है, केवल उच्चार है और कोई शर्त नहीं है। शर्त एक है, परमात्मा उच्चारण, उसे चाहने से परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसी आप मन में आई भाई धूप से संपूर्ण जीवों का कल्याण हो सकता है। एक भी मनुष्य बाकी रहे ऐसी बात नहीं है, सबका कल्याण हो सकता है। यह बड़ी शुभता है। एक बात चाहिए मन में धारणा, एक मेरा कल्याण करना है, मेरा उद्धार होना चाहिए। ऐसी चेष्टा जी होती सभी परमात्मा की प्राप्ति के लायक है, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। मात्र जीवों का कल्याण हो गया ऐसी बात का याद दूर से यही बात आई। कल्याण होने में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं हो सकती, सबका कल्याण हो सकता है। परमात्मा यहाँ कमी नहीं है किसी बात की, जो जाए उसे कल्याण का उद्धार हो सकता है, उद्धार करने का कोई कमी नहीं है। ऐसा तरीका भगवान के यहाँ है। आज ऐसा मालूम दिया कि सबका उद्धार करने कर्तव्य है, फल है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब ऐसे योगास्तयोग में आपने होता तीन योग बताए, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया और ज्ञान योग बताया। इनसे सबका कल्याण हो जाए। कर्मों में जो रात दिन लगे हुए हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म से ही योग हो जाए। उसमें दो बात हो रही है, ज्ञान योग में कर्म योग में ये फर्क है। कर्म योग में दो बात होती है, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। कर्म करना पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है योग में। योग में क्रिया नहीं है, वह क्रिया नहीं, क्रिया रहित तो होना पड़े। बड़े आश्चर्य बात है, कर्म योग में कर्म नहीं है, शांति है, निष्काम भाव से उनका कल्याण हो जाएगा। पतन का कोई कारण नहीं है, ऐसी बात गीता से सिद्ध होती है। गीता के देखने से ऐसा विचार होता है कि कोई भी प्राणी मात्र जिसमें मनुष्य मात्र का कल्याण हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल कल्याण की इच्छा हो मेरी, बस मेरा कल्याण हो, केवल इच्छा मात्र से कर्म मात्र उस इच्छा के अनुसार करना पड़ते है। और वह पड़ता नहीं है, कर्म होता है स्वतः। वे स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म है। सहजन कर्म कौन थे या सदोष का मैं करते थे, सदोष का भी त्याग नहीं करे, क्यों सहज कर्म है। ब्राह्मण के लिए एक सब है, एक क्षत्रिय के लिए यही है, ऐसे वैश्य के लिए है, ऐसे शूद्र के लिए है। अपने अपने कर्म से करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म छोटे बड़े हैं, अधिकार अधिक लिया है। ब्राह्मण के लिए 9 धर्म बताए, समो दम तप शोषम शांति राजु वेवज ज्ञान विज्ञान वास्तु ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वभाविक कर्म है, स्वतः स्वभाव से ये करने में कोई विशेष उनको आग्रह नहीं करना पड़ता। क्यों उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, इस बात की उत्तम वृत्ति है उनकी। यद्यपि अभी दोष आ गए हैं, वो वर्ण शुद्ध नहीं रहने के कारण अशुद्धि आ गई है, तो आगंतुक अशुद्धि चली जाएगी। अशुद्धियों का अपने साथ नियम नहीं है, अशुद्धि मात्र आती है उसका मूल वेग मूल में उसका स्थान नहीं है। आप लोग उसमें ध्यान दें, शुद्ध कर्म है उसका ध्यान है मूल से, और ये मूल के ऊपर है। जो चीज ऊपर होती है ना वो नष्ट होने वाली होती है, भीतर गहरी होती है उसका नाश नहीं होता। ये सब नित्य होते हैं और ऊपर से आने वाली वो बात होती अनित्य होती है, नाशवान होती है। तो अविनाशी कर्म से समो दम तप शौचम क्रांति राज्ञानम ये सब के सब भीतर से होते, भीतर से भगवान से, तुझे भगवान से नहीं होते, तुझे ऊपर से आगंतुक होते हैं। ये आगंतुक छूट जाते हैं, छूट जाते हैं तो धर्म हो जाता है उदारी। तो सामान्य धर्म इनको कहा है, सामान्य धर्म का है, इसे पैदा नहीं आए थे। जैसे वैसे ये 3 धर्म है, तीनों में खूब पैदा है। कृषि गोरक्ष और वाणिज्य, खेती करे तो खूब पैदा है। गोरक्ष गौओं की रक्षा करे, पशुओं की रक्षा करे तो उनमें रक्षा है। और देखिए पशु रक्षा बताइए, गीता में केवल गऊ रक्षा बताई, सब पशुओं का न पालन कर सको कम कम से कम गऊओं का पालन करो, गायों के पालन करने से तुम्हारे धर्म का पालन होता है और कल्याण हो जाता है। क्यों की रक्षा करने से ये 4 धर्म 3 धर्म बताए गए विषय बोले, इन तीनों से कल्याण हो जाता है। जो कल्याण संबोधन मातृ से होता है वही कल्याण इससे हो जाएगा। जितने नीच धर्म है वे धर्म परमात्मा की प्राप्ति में बरोबर है, उसमें नीचे नहीं है। संबोधन मातृ है ऊंचा है, सम्मान इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना कोई कठिन नहीं ब्राह्मण के लिए, शुभ में सीधी बात है। इंद्रियों का बस में करना, क्योंकि अपने बस में करके इंद्रियों को जुड़ाना है, इंद्रियों से कोई काम करना है जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए इंद्रियों से नहीं होता स्वाभाविक। और अस्वाभाविक है भी कर्म, स्वतः नहीं होते, स्वाभाविक है वे आप से आप होते हैं, स्वतः स्वतः सिद्ध है। इस बात से कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक इंद्रियों का सही है। समो दवा दम इंद्रियों का निग्रह, सम मन का निग्रह, शौचम शुद्धि रखना स्वाभाविक शुद्धि है, शुद्धि स्थिर परमात्मा से है। समो दमा तप शौचम शांति, शांति करना, क्षमा कर देना, कोई अवगुण करे तो और वो क्षमा कर देना है, सहज सब स्वाभाविक है। ब्राह्मण का कर्म स्वाभाविक है, क्षमा कर देना, उसमें भीतर में शांति होती है, क्षमा होती है, स्वतः क्षमा कर देना, क्षमा मन शांति है। आज जो देव वो नम्रता सरलता सीधापन साफ होता है, दिखावटीपन नहीं होता, दिखावटीपन नहीं होता। कोई गलत नहीं बताने की बात केवल नहीं है, राजो में अर्जुना सीधापन और राजो में स्वाभाविक स्वभाव प्रसन्नता है। ज्ञानम विज्ञानम आस्ते ज्ञान शास्त्र का विज्ञान अनुभव और आस्तिक भाव ये सात धर्म है। तो सात धर्मों का पालन करना स्वाभाविक है। अब क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक है, क्षत्रिय के लिए उतना स्वाभाविक नहीं। क्यों? क्षत्रिय का कुछ तेज स्वभाव होता है, संसार का रक्षा करना है। तो सबकी रक्षा करना ठीक तरह से, वो रक्षा करने से उनकी आमद भी होती है, रक्षा करती है वे उन धन देते हैं। ये तीन दो बात उनके वैश्विक है, स्वयं तेजो धीरेजाशियम स्वधम, स्वधम होता स्वधम और शौर्य शूरवीरता अपने आप में होती है, क्योंकि उनमें शूरवीरता हुए बिना रक्षा करेंगे नहीं। रक्षा करने के लिए शूरवीरता है, न कि नाश करने के लिए। जो दुष्ट है दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरे निवारण करने का रक्षा करनी है, रक्षा करने का काम क्षत्रियों का विशेष होता है। ये बात देखने में आई है, बाणिया है वो रक्षा नहीं कर सकते। वो कहते हैं अपने इतने काफी है, इतने काफी है, वो नहीं कितने लड़ते क्षत्रिय लड़ता नहीं, मार पड़े तो लड़ता। ये देखिए मैंने बात, बच्चों मार्गो में भी भाग होता है तो वे डरते हैं। जैसे रामायण की बात आती है, रामायण में भगवान का घोड़ा वो गया सब जगह घूमता रहा, कोई उसको प्रतिबंध नहीं करता, घोड़े ने खुला छोड़ा और खुला अपनी मर्जी से जाए जिधर गई, जहाँ जाए जो हिम्मत आई। जिस राज्य में जावे उस राज्य का ये धर्म है कि राजा का ये धर्म आया, किसी का ये घोड़ा आया है तो ये विजय करने के लिए आया है, यज्ञ करना है। तो यज्ञ उन्होंने राम जी को वो घोड़े के मस्तक ऊपर एक सोने का पत्र लिखा हुआ ऐसे रहे, उन्हें ऊपर लिखा है कि राम जी ये घोड़ा छोड़कर राम जी यज्ञ करते हैं और घोड़ा जिस देश में जाए वो देश इन्हें कब्जे रहेगा, नहीं तो भी लड़ाई करे आपस में, लड़ाई करे तो हार ना अपना पड़ेगा, सब पर जीत होगी। तो घोड़ा ये विजय घोड़ा है, सबके लिए विजय है। तो जिस देश में जाता है उसी देश में वो तैयार लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई करने के तैयार। वहाँ भरपूर पुष्कल है भरत का पुत्र और सुग्रीव जी है और हनुमान जी है, सब जो सूर्य भी अच्छे अच्छे के साथ में है, सब सेनाएं पीछे घूमने पीछे घोड़े में कोई नहीं अटका हुए, हर एक राज्य में जाओ। तो वे रहते कहते हैं घोड़ा सबसे आया तो युद्ध करना है, तो करो हमारे से युद्ध करो। जगह जगह युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो सब पर विजय करी, विजय करके चले घोड़ा। एक पहाड़ में गए तो घोड़े ने पैर चुप गए, अब घोड़े का तलते ही चलना, और हनुमान जी ने तो खींचा, ये खींचने बच जाएगा, घोड़ा मर जाएगा पर उनके पैर नहीं छूटेगा। पैर छूट जाती है, राक्षस है यहाँ पर, वो कहता है हमारे यहाँ कोई जा नहीं सकता, इस वजह से सब पर विजय, तो हमारे पर विजय कैसे होगी, हम विजय करेंगे आप पर तो हमारा विजय ये होगा, ये क्या पकड़ नहीं होगा, ऐसे अगर जिसने पकड़ाया देगा तब उसके पास पता लगेगा कि इसमें राक्षस युद्ध करेगा, तो राक्षस युद्ध करो। फिर रात्रि युद्ध भी प्रकट हो गए, उनको सब परास्त किया हनुमान जी ने, उन्हें सब परास्त किया, तब घोड़ा चला गाड़ी। तो घोड़ा कहीं अटक जाए पूर्व जाएगा, वहां युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे युद्ध कर गए और विजय कर गए, वहां से घोड़ा चला। हनुमान जी कह रहे तो उठा रहे घोड़े को निकालते हैं, घोड़ा टूट गया मर जाएगा पर नहीं छूटेगा छिप गया छिप गया जाएगी थी ठीक है। फिर भगवान विजय कर गए घोड़ों से उड़ा आगे कई कई जगह ऐसा युद्ध हुआ है वे राक्षस थे और मनुष्य थे और मनुष्य शंकर का नाम लेकर वे युद्ध करने लगे युद्ध गया जो शंकर जी खुद आ गए हनुमान जी महाराज का शंकर का युद्ध हुआ जुड़ गए बीच में सबको मार के तो मार कर सबको मार दिया शंकर जी के दूतों ने सबको मार दिया तो हनुमान जी ने शंकर से कहा महाराज मारी प्रजा मर गई है उसको मैं जीवाता हूँ इतनी आप कृपा करो मैं सब लेगा इतने कोई खावे नहीं तो खा जाएगी इतनी जीवाएगी सब मर जाएंगे खा गया सब मर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तो खा गए हर पटा रहे थे वे संजीवनी जा करके सब जीवाया फिर युद्ध किया युद्ध करे विजय करी हनुमान जी महाराज ने शंकर पर विजय करी शंकर से युद्ध हुआ बहुत बड़ा भयंकर उसने युद्ध किया इस तरह से कई जगह युद्ध हुआ युद्ध हुआ वे युद्ध करने वाले कहते हैं भगवान के दर्शन करना हमारे भगवान का दर्शन करना है ऐसे युद्ध करते ही कहते हैं विदेश में गए वहां पर एक ब्राह्मण मिला ब्राह्मण बेटा भजन कर रहा था वो कह देखो इस राजा की अकल के लिए यज्ञ करना है ऐसा यज्ञ करते ये क्या लगते है चलो अपने विजय करना कहते आदमी को तंग करता है विजय राम राम करने से कल्याण विचार कल्याण केवल राम राम करेगा इसमें राम नाम देते सब बेटे होंगे हनुमान जी को समझेगी तुम्हें मैं क्या है ये राजा की अकल निकली है तू ये करता है ये कहीं जरूरत है यार रामचंद्र जी महाराज है घोड़ा राम जी ने अवतार दिया उनका है अच्छा राम जी का है तो फिर राम जो खड़े हो सच खड़े हो तो मैं तो राम जी का दर्शन करूंगा राम जी के दर्शन को जाना है मैंने बात भी रावण सुनी है तो मैं छह दिया है सात है सात कांड है एक नहीं है उन्होंने संक्षेप बताया ये है उसमें तो था सही जी ने कहा नाम लिया है कि अमुक दिन तो राम जी वहां चले हम अतिथि कार नक्षत्र आदि बताया ऐसे ऐसे बार के दिन राम जी चले ऐसे दिन राम जी हुआ ऐसे ऐसे बार के दिन राम जी चले ऐसे दिन राम जी हुआ ऐसे दिन युद्ध हुआ ऐसे दिन इस दिन ब्राह्मण मरा इस दिन ये शास्त्र मरा इस दिन ऐसे ऐसे मरे इस तरह से विधियों के बारे में उसमें सब विधियों को बढ़ने का जाऊंगा दर्शन करने के लिए तो दूर लोग पड़ता है तो हनुमान जी महाराज उसको उठाया जोर से उठा कर लेंगे और तंबू कई मीलों में तंबू था कई मीलों में इतनी उस बार उसमें राम जी विराजमान थे उसमें कहा महाराज जी विराजमान है तुम जाओ तुम ऋषि गए हैं केंद्र से गए जो बोला राम जी उठेगा वो ऋषि महात्मा आते नमस्कार का दंडवत करी अभी वो ऋषि खुश हो गए प्रसन्न हो गए देखो आज राम ये लोग नाथ है सबके मालिक है वे भी मेरे को हिंदू है देखो देखो लोगो आपने लोगो मेरे को हिंदू होता है राम जी मेरे को नमस्कार करे ये कोई खुशी हुई मेरे खुशी हो खुशी खुशी हुई राम राम साफ दुनिया प्राण दे दिया उसी महाराज योग स्थली में ही प्राण दे दी ऐसे खुशी हुआ ऐसे खुशी खुशी प्राची हुई फिर उन लोगों पर आग लगा महाराज क्रिया करो ठीक तरह से ऐसे ऋषि हुए उन्होंने भगवान राम जी की कथा सुनी और भगवान सुन करके भगवान ने भजन में ही लग गए रात दिन वाले करे नाम का जितना भाग है इतना काम यज्ञ का नहीं है यज्ञ का इतना मालूम नहीं है यज्ञ क्यों करता है ये तो भगवान संपूर्ण की रक्षा के लिए संपूर्ण का उद्धार करने के लिए ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा क्या करे बताया ऐसे वहां से आए हुए कई ऐसे ऐसे शिव हुए जिन्होंने ऋषि युद्ध किया युद्ध किया केवल भगवान दर्शन दर्शन हो गया भगवान का इस बात से युद्ध किया ऐसा रामास में तुम्हें खूब है पादाखंड में अग्नि पादाखंड है, इसलिए बारहवीं नाम नाम रहेगा। तो पादाखंड में परम पुराण में वो खूब विस्तार से है, परम पुराण बड़ा मोटा है, उस बदान परम पुराण में वहां में समय जी का वर्ण है। तो बस समय जी कर रही होम करके ये सब सब बदल दिया, वहां पर महात्मा ने जिग करके पैसा आने लगा लगेगी तो लवकुश थे ये बाल को साथ खेलते थे। उस समय एक साथ छोटा भाई कुश थे, वो खेलता था, खेलने वाले देखा के ये चुप करे राम जी और किसी दल हो तो वो जीते या नहीं तो वो पराजित माना जाता, पराजित मानते है हमारे पराजित करने वाले कौन है, फट मान बंद मान लिया। अरे कह रहे बालगा तुम क्या कर रहे हो, ये राम जी का घोड़ा है, जो कोई इसको बांधेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध की ना किसी तब चलाओ बाण, तुमने मना तुम चलाओ क्योंकि मैं चाहे हमारे कसूर कर दिया, अब कसूर मैं कर दिया, हम तो बोल रहा हूँ तुम चलाओ, हम बाण नहीं चलाएंगे, पहले तुम चलाओ। फिर उन्होंने बाण शुरू किया, फिर महाराज राजित नाम के बड़े योद्धा थे, अच्छे अच्छे मंत्री थे, उन्होंने उठा दिए सब तुम उठा सब सुना गए मूर्छित करके सुना गए सबको, करो युद्ध हमारे साथ। पहले बार अगर युद्ध गया तो वह युद्ध में गुस्सा आने लगी, तो भाई को याद किया दोनों को, दोनों भाइयों ने मित्र सबको प्रयास कर दिया, और वो आदमी उड़ा पहुंच सके तो क्या मैं क्या महाराज सबगर विजय होगी और राम की जी विजय यहाँ हो रही है अयोध्या में, यहाँ पास में ही आकर के अरे दो बालक है दोनों को जीत लिया है, वो ऐसे बालक है हाँ तो बालकों को देना था युद्ध किया जाए, युद्ध किया महाराज शत्रुघ्न जला दिया, बड़े हनुमान जला दिए, उन्होंने उतार दिए सब कर दिए, हनुमान जी को चुप कर दिया, हनुमान जी बोलते नहीं, हनुमान जी देखते हैं ये छोटे बालक है, इनका वेश तो सुधीर का है, क्षत्रिय है, ऐसा धर्म लिए हुए हैं, खुद है राम जी का एक रूप है, देख कर राम जी का रूप है, राम जी है साक्षात है, तो राम जी का रूप रहेंगे खड़े रहे, खड़े रहे तो रोटी आई है तेरे भक्त भोजन का, भोजन का माँ ने भेजा भी पाए कहाँ गए बार बार आए नहीं, तो बोले रोटी भेजो, रोटी जब आई तब कहने लगे हनुमान जी तुम भी खा लो, तुम भी भूखे होंगे, तुम तो बढ़िया भोजन करते हो, राम जी के दास हो, तुम हमारे पिताजी ने बातें सुनाई राम मैंने सब सुनाई है, आगे का आगे सुनाया नहीं था, ऐसे हमारी सुनाई है, इस वक्त तुम तो राम जी के वहाँ भोजन करने वाले कैसे कैसे भोजन मिलते होंगे, हमारी रोटी है भाई, हमारी असाधारण रोटी है, दिखाओ लो कह देंगे भोटी खाई वहाँ, और बड़े खुश हुए हनुमान जी का, अब तुम जिद हो आओ सामने, फिर जिद किया तो मैं हनुमान जी ने किया नहीं, जिद हनुमान जी के है ये भगवान है, भगवान के तो दिखते है कैसे है वो जिद करते हैं, ये बात कैसे है, राम जी दिखते हैं राम जी के लाल भक्त है, ये जिद कैसे कर रहे आश्चर्य आया उसको, फिर पता लगा युद्ध करते माँ ने वहां को जादू किया, माँ आज हमने सिद्ध किया ऐसा जो सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया, सो गए सब, अरे ये कसूर किया तुमने, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, ये राजा है राम जी, राजा सबके पिता होते भाई, राजा होते सबके पिता होते, इस बात से पता है तुम्हारे को बताइए पता नहीं, हमारे तो श्री मिश्र का है क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, तो हमारा काम है, इतना आनंद आया उसमें आनंद आया उसको मारना नहीं, फिर राम जी आए चल भाई आए, फिर वो घोड़ा गया वो जागरूक खुश हुआ सब गए, राम जी तक आ गए, स्वयं राम जी भी आ गए राम जी, तो फिर वो बोला तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा, इस तरीका है कोई सूर भी पकड़े ये तो बड़ा सुनाना चाहते, पराजित हो जाओ तुम, हम पराजित कैसे हो जाए, युद्ध किए बिना कैसे छोड़ दें, इस बार जहां युद्ध किया चलिए आप भगवान के मेरे मन थोड़े छोड़ दो मेरे तुम्हें दुर्दशा होगी दुर्दशा होगी करो राम जी कहते हैं तुम कैसे हो तुम्हारे पर युद्ध करने का मन नहीं करता बुरा पड़ा इस बात युद्ध करने का मन करता है फिर तुम्हारी उत्तीर्ण दया आती है तुम्हारा हमारे को भी दया आती है आप बाहर चलने का मन नहीं करता क्या बात है भगवान क्या है ऐसी बातें होती है जो वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी पूछता है वाल्मीकि जी ने आगे मनाई नहीं आप क्या करें ये तो बालक है छोटे से बच्चे बच्चा से छोड़ दो युद्ध बचो तुम छोड़ दो युद्ध करो और जो विजय हो उसका करेगा मैं जिस बार पकड़ा है नहीं तो अच्छी बात छोड़ दू फिर क्या महाराज बालकों के साथ कृपा करो ये बोले सहन क्या सहन करो सब और कृपा करो बालकों ये सब जानते थे ये पिताजी है कुछ भगवान के पुष्प में ऐसे जोर से गिरे जोर से और बन पाएगा जो बन जुटो बड़ा सो बड़ा जुटो सच उठा पर क्या बात है सच उठा वो बात करो बालवी ने क्या ऐसे ही कहना ये बड़े हैं ये पिता है अपन सब के पिता है ये जो राजा होता है पिता होता है इस बात के पिता का न्याय नहीं करना ऐसे तो दो फिर आज से ही आया है कौन है ये तो सीता जी के पुत्र है पता रहेगा पीछे और फिर आए महाराज अयोध्या में जाकर तुम जाओगे अयोध्या में कहकर राम जी ने आपने सब काम किया ये सीता जी को कैसे किया उसमें क्या और कोई नहीं है सर्वदा गुण संपन्न है ऐसे को निकालना चाहिए आपने क्या निकाला तो आपसे महाराज तो मानती नहीं उस जाती है विश्वास करके निकाल दिया फिर सिद्ध किया गरिमा में घना किया राम नाम गाय बड़ी सिखाई थी रामायण वो रामायण सिखाई आगाही को मैं सिखा नहीं अभी आगाही बाकी रखा तो यहाँ तक का सिखाया है यहाँ तक मुझे पता है हनुमान जी महाराज है वे सब सुनते है फिर वहां रामायण गाने लगे रामायण गाने लगे तो सब अयोध्या आ गई अयोध्या के सब नारी सब सुनते हैं ऐसा सुंदर ग्रंथ ऐसा सुंदर गाना इसलिए रामायण सुन लाते भगवान राम जी बोले कि इतने युद्ध कला में बड़े कुशियार है और गाने में भी इतनी ताल सर को ऐसा शांत समझते सारण करते कि हमारे मुझे नहीं सिखाया है और कहा है तुम क्षत्रिय हो बेचारे युद्ध से नहीं जाना चाहिए हमें युद्ध में डर नहीं देता भय नहीं देता हमें तो युद्ध में क्षत्रिय को भय नहीं करता उत्साह आता है नया नया उत्साह होता है पैदा उदा होता है जो शरीर करता है शरीर देख मान लगते हैं जो मान लगता है आनंद आता है उत्साह आता है फिर दौड़ते धनी ऐसा युद्ध होता है पिछले शांति हुई युद्ध को सया फिर सीता जी को बुलाई सीता जी का किया संक्रांत किया फिर सीता जी का हे माता आपने मेरे को जन्म दिया है आप मेरा उद्धार करो अतिथि है ये तुम्हारे परम पिता है परमाशा है आप रहो आप राम जी ने बोल दिया तुरंत मैं सीता उठ गई आपने त्याग दिया स्वागत दे गया सीता जी नाम सब कह दिया वाल्मीकि ने कहा कि मैं प्रतिता का अवतार हूँ साक्षात और मैं जो इस ग्रह में कभी झूठ नहीं बोला है कभी सच्चा सच्चा बोलता हूँ इस बात है ये भजन सीता जी पुत्र है और सीता जी ने पान किया है जन्म दिया है हमारे वहाँ पर नहीं है ये सीता बड़ी शुद्ध है एकदम निर्मल है कोई किसी तरह का किंचन मात्र भी दोष नहीं है इसमें कोई दोष हो तो मेरे लिए का दोष मेरे उसे मिल जाएगा ऐसा मेरे पास इंद्र श्री राम जी ने वाल्मीकि जी ने आकर कहा तो सीता किसी दिन भगवान का भी क्या बने तेज सीता सीता सोने की बनाई सीता सोने की बनाई सीता बनी और सीता जरूर एक जरूर ऐसा सुंदर जी का एक सब सभी तो वो सीता जी बने हम रही और मैं सीता बैठ करके जीत किया देखिए पत्नी के सहित होता सहित होकर के साथ में जुद्ध जीत किया तो इससे मालूम होता है कि अपने मन के अनुसार अपना ठीक तरह से काम करे और कल्याण होता है फिर जब मन हुआ एक साथ फ्री है तो बोले भगवान पिता है फिर पिताजी ने स्नेह किया प्यार से रहे फिर बोला बोला सब आए सब लिया फिर तो क्षत्रिय होते हुए छोटे से बड़े थे होते तो ऐसे जना के साथ चले जाओ वो सीता का पुत्र है ये सीता का पुत्र है लोग जोड़े समझ गए किसी कैसा होता है कुछ बनाया था किसी बात आती है तो उसमें बनाया नहीं है कर्म पुराण में दो पुत्र हुआ है दो पुत्र जन्म दिया माता सीता ने ऐसे वो जन्म जिस दिन शुरू हुई थी शत्रुघ्न जी थे ये जा रहे थे यात्रा युद्ध का वो लम्नासुर जिस रात में वे आपात में ठहरे वही रात में पुत्र हुए उस पुत्र सीता के पुत्र हुए तो उन्होंने अपने कहा हार धर्म लगा लिया और ये कि हमारे ही भेजे हमारे कोई विजय करेंगे ऐसे इसको भी रहोगे अभी बात दिया फिर वास करे लमास को मारने के लिए वो महाराज भगवान शंकर का भक्त शंकर ने दी हुई है त्रिशूल थे वो त्रिशूल थे भाई शुक्र बाहर निकला बाहर निकला लू ये तैयार हो गए अभी मैं तरवाता हूँ अभी जा रहे त्रिशूल लाओ त्रिशूल लगे कहा तुम युद्ध के सामने जाते हो अगर युद्ध लिया वो त्रिशूल लिया हार नहीं हो ऐसा था और हमारी वही शंकर कर जाओ हमारी कितनी कर राक्षस राक्षस था साधुओं को दुख देता साधुओं को तंग करता साधु आगे उनको लोगों से मारता ऐसा उसका दंग त्रिशूल आनंद दिया गया ऐसे युद्ध गया बाल में आश्रम से रहे तो बाल में से रही त्रिशूल बनना ना त्रिशूल लागू आएगा नहीं इस बार त्रिशूल है वो विजय कर देगा तो कहेगा इस बात युद्ध मिल गया बड़ा उसको कोशिश किया मारा गया विजय होगी विजय करो फिर शुरू यही याद करो वही नाम कह दिया वहां से बड़े दुख हुए मैंने किसी को कहे मैं बीच में बोला मेरा हो गया युद्ध करने को जा गया ऐसा बात मैं जाऊँ लक्ष्मी जी तो यहाँ पर साथ डूब गया अब वो तो मैं जाऊँगा तो तुम वही रहना दुख पा करके फिर आए महाराज के पास क्षमा मांगी तो मैं बीच में बोल गया महाराज मैंने कहा तुझे करूंगा तुम ये कह रहे गलती करी तो मैं माफ करो महाराज माफी मांगी फिर भगवान साथ में परलोक में जब गए तो साथ में सब रहे थे हनुमान जी साथ में गए थे हनुमान जी कहे मैं रहूंगा यहाँ जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक बच्चों में रहूंगा आपकी कथा सुनूंगा वो कथा सुनने के बड़ी खुशी है राम भक्त सुन में खुशिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया राम जी हृदय में राम जी बचते थे तो इस वजह से राम जी साथ नहीं गए हनुमान जी हुआ अब कथा सुनूंगा जब तक आप कथा रहेगी तब तक वो दोनों कथा मैं सुनूंगा सुनने के लिए यही रहूंगा भगवान के आशीर्वाद भैया हो वो कृतांजलि बड़े नम्र होकर के कथा सुनते हैं हनुमान जी कथा कैसे आए भगवान की कथा क्या होती है मस्त हो गए आनंद में दुख हो गए मस्त हो जाती है कथा सुनते सुनते लोग कुछ ने भी कहा आप इतने कैसे प्रेमी हो भगवान के प्रेमी है बात भी चीजें बताया हमने कि भगवान प्रेमी है ये हनुमान जी महाराज है बताया ऐसी कथा आदि बड़ी आई है, तरह तरह के आदमी आगे राय की है। भगवान के रचना बनी है राम भक्त राम जी का, जो भक्त है उनका पकड़ा पर युद्ध किया, युद्ध भगवान दर्शन किए। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है समो दम सपा शोषम स्वभाव आस्तिक होता है, परमात्मा होता है, स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म होता है। ऐसे चारों वर्णों में धर्म बताए तो धर्म बता दीजिए सहज को बताए, ये स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म है, नित्य कर्म है, ये कर्म कभी छूटते नहीं भक्तों में भक्तों में कमे। जो अपने साथी धर्म का अतिपालन करता है और सत्य के धर्म नित्य निरंतर सदा साथ रहने वाले करता है, ऐसे पेशी के भी क्षत्रिय के भी वैश्य के भी ब्राह्मण के भी सभी धर्म है, शूद्र के धर्म है, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इससे मालूम होता है कि जितने धर्म वाले हैं ये धर्म का पालन करने से कल्याण होता है, मनुष्य मात्र कल्याण के अधिकारी है। इस वास्ते मनुष्य कहते ही छंद लिखते हैं अपनी वाणी में कि जो भगवान के अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हुए जन्म लेते हैं, मनुष्य बनते हैं, भगवान के अधिकारी है सब मनुष्य, मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। आज मन में आए देखने से पढ़ने से सुनने से सब इसे कल्याण भागी है, मात्र कल्याण, सब स्त्रियां पुरुष जितने गए सब स्त्री ब्रह्माए हो रहे मनुष्य जन्म आए हैं, सब कल्याण के अधिकारी है। अधिकारी है वही जन्म लेते हैं, वही मनुष्य बनते हैं, वही मनुष्य बनते मात्र अधिकारी होते हैं, अधिकारी मात्र कल्याण प्राप्त। तो परमात्मा की प्राप्ति का भाइयों से बहनों से कहना है कि आपका जन्म से अधिकार है, जन्म से आप भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करना उन भक्ति में रद्द रहना आपका कर्म है, आपका स्वाभाविक कर्म है, स्वजन स्वजन कर्म से सर्वरंभाई हो गए तो दुबारे बने एक दोष आते सब में, दोष आते भी दोष दोष नहीं माने थे, जो वर्ण धर्म के अनुसार खेती करने वाला है खेती करने में बहुत दोष आते हैं और अपने धर्म में दोष आते हैं, ये दोष लगते नहीं। स्वभाव नियतन गुरु कारवन गुरु नापलती विषम व्यक्ति विषम नाप होगी पाप को प्राप्त नहीं होंगे, इनमें सिद्ध होता है पाप तो होता है, हम पाप तो घरता नहीं अपने धर्म का पालन करते हैं। तो वैसी खेती करें, खेती में बहुत हिंसा होती है, अहिंता अहिंता नहीं, उसमें पुण्य होता है, पुण्य से पाप क्षय होता है और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे क्षत्रिय है क्षत्रिय धर्म से पुण्य होता है, उन पुण्य में पाप सब खत्म हो जाते हैं, ढूंढे जाने की बात सब आदम जितने गए कुछ दोष होता है, जितने धर्म है सबसे इंसान क्षत्रियों को बताया न सूर्यों का, सूर्य के धर्म में पाप होते हैं, कई जगह तीनों वर्णों की सेवा करनी, सेवा करने के द्वारा सेवा के द्वारा सेवा करी दूनी सेवा होती, उनकी सेवा ये तो कर्म में सेवा है, एक हमें कर्म दूसरी करी सेवा करते हैं, सेवा से कल्याण हो जाता है, दूनी सेवा होती थी, दूनी सेवा होनी से करवा सिद्धि में थी। तो मनुष्य मात्र को इतने धर्म बताए कल्याण होता है, तो मनुष्यों के लिए कल्याण का उत्साह चाहिए मन में। भाइयों बहनों सब ध्यान दे सुनो, आप सब का कल्याण करने के आप अधिकारी हैं, आप कल्याण चाहते हैं, कल्याण बुद्धि सब धर्म है, ऐसा कर्म विश्वास से कल्याण करने वाला है, तो अपने धर्म पालन करने में भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, काम करो मेरी निष्काम भाव से, सबका कल्याण हो, सबके हित के लिए काम करो। मैंने कहा है कि मनुष्य के लिए कर्म ऐसे होगा जिसमें आनंद नहीं हो, जैसे समाज सब आनंद नहीं, कोई भी दंड के लिए नहीं है, दंड रहेगी क्योंकि अपने अपने काम का पालन करते हैं, दंड के भाई नहीं होते। दंड के भाई ये होते हैं जो अपने कर्म का ठीक तरह से अनुसार नहीं करते, उसमें दोष आते हैं, दोषों के अधीन हो जाते हैं, उसके द्वारा दोष होता है, उनका भी प्रायश्चित करते हैं। इस वास्ते उनके धर्मों में कर्मों में दोष आते हैं, पर दोष बाधक नहीं होते, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं होते, क्योंकि वो दोष स्वाभाविक है, स्वाभाविक सहज है। सहजन कर्म बनते हैं ना संतोष लेते हैं, संतोष बोले बिल्कुल त्याग नहीं है अपने धर्म का, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कल्याण कर्म होते हैं। इस बात क्षत्रियों का विजय होता है, अक्षर वैश्यों का होता है, शुद्धों का वैश्यों का शुद्धों का सबका विजय होता है। इस बात कल्याण के लिए कभी पीछा पैर नहीं रहना चाहिए, सबका उद्धार हो जाए। आज मन में आई की ऐसी बात की है भगवान ने सबके कल्याण के लिए। मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म का अर्थ हुआ कि साधन मात्र ही है, सब साधन है, साधन में स्थित है मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। इस वास्ते कल्याण के मार्ग में स्थित है ये, इस वास्ते ये कल्याण होता है, इस वास्ते कल्याण करना चाहिए। और संसार में फंसना नहीं चाहिए, संसार में फंस करके कल्याण को भी नहीं छोड़े। विवाह हो तो विवाह कर ले, नहीं बिना विवाह रहे, कल्याण करना है अपने खास ये काम है। प्रजा प्रजा बढ़ाना, प्रजा संतुलित करना ये काम नहीं है, और विधि पूर्व संन्यास नहीं है। वो संन्यास कर्म है जो अपने कर्तव्य कर्म का मन करके कर्तव्य पालन के द्वारा परमात्मा का हित होता है, संसार का हित होता है अपने अपने कर्मों से, तो वो हित होना है। ऐसी प्रजा हो जाती है कि जो धन भागी प्रजा पैदा सब के सब बिना दंड के सब कार्य में कैसा धर्म, मैं धर्म का पानी में दंड कैसे होगा। अदंडनीय प्रजा पालन करने का धर्म है मात्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का ठीक तरह से पालन करते हुए पालन करे, सबकी सेवा करे, तो दंड क्यों दे, तो अवगुण हो रहा है। ऐसे अशुपति राजा हुए हैं, उपनिषद कथा आती है, उन्होंने कहा मेरे यहाँ कोई दंड नहीं देनी है, कोई स्त्री व्यभिचारी नहीं है, कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं है, कोई अनाचारी है नहीं, शरीर नहीं करता, सब ब्रह्मचारी पर पालन करने वाले हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सब शास्त्र के आचरण करने वाले हैं, सब के सब हमारे प्रजा में कोई भी दंड नहीं देनी है। राजा है, राजा करते राज्य कर रहे, राज्य करते अपने पालन करते हुए सबका उद्धार करने वाले राजा हो गए, और सबके धर्मों को पालन करने वाले ही रक्षा करता है राजा। राजा अपने ऊपर रक्षा करने का नियम रखता है, वे अपना नियम बाध करते हुए अपने में अवसर दे, इस बार रक्षा करनी हुई थी इनको, उदयदारी है ही नहीं कोई, वो ही नहीं सुता, सब सदाचारी सब सदी, तो अगुण आ जाए कोई कहना करियोग है ना, करियोग वहां दोष आ जाते हैं, वे दोष दूर करते हैं राजा लोग, शासन कर रहे दूर करते हैं, अशासन लोग एक साधन बनेगा संसार ऐसा बनना चाहिए, दंड लेना पड़े, दंड किसे है ही नहीं, दंड तो तब दिया जाए जो अगुण भरे हुए अगुण करते ही नहीं, ऐसा स्वभाव धन होना चाहिए। तो भाई बहनों को सोच सोच कर अपना धर्म देना है, अपने धर्म के अनुसार चलना है, अपने अपने धर्म के द्वारा अपने काम करना है ठीक तरह से, अपना सब नियम ठीक नियमों में चलना है, क्षत्रियों को शासन करने वाला शासन है, शौर्यम तेजो धीरे दुध में भावना नहीं डरना नहीं, भावना में ईश्वर भाव से सबके शासन करना, ईश्वर भाव रखना, क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक कर्म है। बालकों में ये देखा जाता है कि बालक आज भी डरते नहीं, जानते हैं कि दंड मिलेगा, पिताजी को कहेंगे कुटेंगे, सुनेंगे और शासन में रहते हैं बड़ों से, सुसार पिता है उसे कहना मानते हैं, दंड से भागते नहीं, ऐसा धर्म पालन करने वाले क्षत्रिय लोग है। इसलिए जो सब अपने अपने धर्म का पालन करने वाले ये वर्ण आया है तो रामाश्रम में तुम्हें ऐसा वर्ण आया है। बड़ा संतोष होता है कि ठीक किया है। इस बार जितने क्षत्रिय भी ठीक अपना धर्म पालन करते शूद्र अपने पालन सेवा करते सबकी वह करते हुए धर्म पालन करते हैं। धर्म अपने धर्म का पालन करते हुए अपने रोटी की चिंता नहीं करते हैं। रोटी की चिंता तीन वर्ण कर देवे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवा करने वाले उनका पालन करे उनकी जरूरत पूरी करे वे सदैव सेवा भी नहीं करे हैं तो सेवा के द्वारा सेवा करते हैं। सेवा के द्वारा सेवा सेवा के द्वारा सेवा करते हैं कल्याण की प्राप्त सब कल्याण की प्राप्त। इस वास्ते ऐसा बात होगा आज अगर अपने परिधर्म का पालन करते सबका कल्याण होता है तो माता बहना जितने है सब सब विचार करते सब कल्याण की बात है अपने अपने परिधर्म का ऐसा। और विशेषता से धर्म का पालन करके विशेषता प्राप्त करते हैं। विशेषता प्राप्त करके भगवान की विशेषता प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? अपने धर्म के अनुसार से तो अपने अपने धर्म के अनुसार से चलो। श्वे श्वे कार्य कर्मण्यभ्यता सरसिद्धि लब्धि स्वर्ग नृद्धि तस्लो जैसे प्राप्त दोष हो तप्त बंदी भूताना सर्वी स्वकर्मात्म स्थिति मारेगा। अपना काम है तो बताया शास्त्र ने और सदा सदोष जैसे दोष प्रगति क्या नहीं चाहिए ऐसा भगवान का धर्म है। इस बात माताओं धन का काम ठीक तरह से करो बालकों का पाल ठीक तरह से करो और सब अतिथि का सत्कार करो। कोई आ जाए अतिथि तो रसोई बनाने पर चोरों का ही जानदारा ही कुत्ती घात कर पिता को मारने वाला हो वो भी आ जाए तो मेरे भी सत्कार आदर करो। जैसे कोई ब्राह्मण का दूसरे का आदर करे इस तरह से आदर करो। तो क्षत्रिय के सब के ही क्षत्रिय के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों के तीनों के आदर होता है। तीनों के अतिथि होते हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण के ऐसा लिखा है कहीं कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय के वैश्य के भी यहाँ बन जाते हैं शूद्र के भी जाते हैं ऐसा भी कहीं कहीं आता है। विशेषकर तीन वर्णों में जाता है तीन वर्णों का अतिथि ब्राह्मण बन सकता है। कहीं कहीं शुद्ध कहीं कहीं आता है अपने अपने बलों का धारण करते हुए परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस बात से बहनों को चाहिए धर्मों का पालन करते हुए घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए कल्याण प्राप्त करें। अपने अपने धर्म का खूब पालन करो अच्छी तरह से एक बार से भगवान की कृपा होती है कृपा से भी धर्म पालन करो हो जाए। भगवान की कृपा सब पर रहती समान ही सब कृपा भगवान की अपने अपने धर्म बताए वैसे ही पालन वो उनके धर्म खास बताया है जिससे उसे कल्याण का ज्ञान होता है। इस बात के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका कल्याण होता है सबका कल्याण होता है। ये कल्याण के लिए अपने अपने अपने धर्म पैदा होते सदोष मंदिर सोमवार का दोष तो कुछ दूर आते ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय का वैश्य का धर्म और क्षत्रिय का धर्म इस धर्म ब्राह्मण का ऊंचा है। ब्राह्मण धर्म करते हुए वह धर्म पालन करते हुए सन्यासी हो जाए सन्यासी होकर अपने धर्म का पालन करे तो वैसे उसे दोष आते हैं। भिक्षा जावे तो दूसरा अगर भिक्षा में चला गया तो ये दूसरे घर में नहीं जाए पर अंधकार में चले जाए तो उसे दोष होता है पर वो दोष क्षम्य है। इस तरह से अपने धर्म का पालन करते हुए धर्म का होता है धर्म पालन तो उसमें दोष होता है तो क्षम्य है वो क्षमा होते ऐसे क्षमा करके सब एक दोष सब दोषों के रहित शुद्ध दोष शुद्ध अपने धर्म का पालन करना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध होता है। शास्त्रों में ऐसी बातें आई है कल्याण करने वाली तो बहनों बातों भाव इन्हें के लिए ठीक से कम करना ब्रह्म के बालक होते हैं जो ऋषि में जाकर के ब्रह्मा पढ़ते वहाँ अग्नि की सेवा करते हैं। स्त्रियां हैं जो ससुराल में जाकर के वहाँ सेवा करती है, सेवा करने में जो रक्षा करती है रसोई बनाती है, रसोई बनाता है वो एक अग्नि सेवा है, वो अग्नि सेवा करके अग्नि सेवा करती है, तो उनके भी अग्नि सेवा है जैसे ब्राह्मण करते हैं। इस नंबर 14 है बर्त देने वाली, बर्त देने वाली, उदय देने वाली यदि अग्नि, वो अग्नि माम पाएगी ऐसे प्रारंभ करोगी सत्य ब्राह्मण मर्गे ब्रह्मचारी ऐसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी की पालन करने वाला स्त्रियों के भी इस तरह से पालन करती है, ऐसे ही बनना है ये उनकी सेवा है। और जितने वेद पाठ है वो बताए हैं स्त्रियों के लिए भी अलग अलग धर्म है, और मंत्री बताए कई मंत्र स्त्रियों के बताए हैं स्त्रियों के अलग, और मंत्रों का जाप करना चाहिए, मंत्रों के अनुसार होना चाहिए, और पति की आज्ञा पालन करना, पति की आज्ञा के अनुसार से सब चलना जिससे कि सब ठीक रहे, अपना घर पालन हो, इससे पुत्रों को पालन होता है तो माता पिता को देख करके पुत्र में भी अपने धर्म में पालन रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जो शिक्षा माँ बाप से मिलती है वे खुद धर्मात्मा होते हैं, इस बात दिल से संतान सब सब धर्मात्मा हो, ऐसे चारों वर्णों का चारा आश्रमों का मन लाया शास्त्र में तो वो धर्म के अनुसार सबका कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है। स्वकल्पना का ज्ञान जैसे दिव्य इंद्रिय मानव मनुष्य मात्र अपनी सिद्धि प्राप्त होता है, स्वकल्पना का ज्ञान जैसे दिव्य इंद्रिय मानव मनुष्य का है तो मनुष्य मात्र ज्ञानी है परमात्मा की प्राप्ति का, इस वास्ते किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार करने से सबका कल्याण होगा, ब्राह्मण का कल्याण, क्षत्रिय का कल्याण, सब विश्व का और शूद्र वंशों का कल्याण, सब का कल्याण होता है। तो बात मालूम करिए कल्याण के सब अधिकारी है, परमात्मा के सब अधिकारी है, परमात्मा सब प्यारे है, और वही कहते हैं मम प्रिय और मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं, मेरे प्यारे हैं, अत्यंत धर्म पान करने से अत्यंत प्यारे होते हैं। विशेष में गीता में भी लिखा है बारहवें अध्याय में अंत में भी लिखा है तीनों में अधियों में प्रिया, जो भी साधक है वो साधक अत्यंत प्यारे हैं, क्योंकि सिद्ध है उसको तो सिद्ध हो गए, अब उनको सिद्धि हो गई, और यदि कोई कहना नहीं है तो वो तो उनसे भी प्यारे हैं, साधक होते हैं वे प्यारे होते हैं। इस वास्ते अपना अपने धर्म में ठीक लगे हुए परमात्मा प्राप्त। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 15 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।